Max Richter i sen trzeci, a wcześniej był 13. In the Midst of Life. To jest trzeci, on jest wydany na specjalnym albumie, godzinnym albumie, jeżeli chodzi o album Sleep, 8-godzinny. Tak się zaczęłam zastanawiać, słuchając, że może przydałaby się nam taka audycja Maxa Richterowa tylko i wyłącznie od początku do końca. Proszę pisać csmaopolskieradio.pl. Jeżeli będzie wystarczająca ilość słuchaczy, którzy chcą mieć dwugodzinne spotkanie z Maxem Richterem i jego albumem Sleep, a może nie tylko Sleep, to z przyjemnością taką audycję stworzę. Bing and Ruth, No Home of the Mind. Przecudowny album. Cztery utwory wybrane na dziś. Thank you. Thank you. David Moore, Jeremy Weiner, Mike Effenberger, Jeff Ratner i Greg Chudzik. To Bing and Ruth i ostatni ich album No Home of the Mind, prosto z Nowego Jorku. A teraz Hiroto Kudo. Przenosimy się na moment do Japonii, a za chwileczkę, za 4 minuty 30 sekund przeniesiemy się do Kanady. Hiroto Kudo. Tydzień temu pierwszy utwór odsłuchany, dzisiaj Hypnotyzm, Dives Hypnotyzm z tego albumu świeżo wydanego, a przed nami z Japonii wielkim, gigantycznym krokiem do Kanady Folk Lake, czyli Aaron Powell i bardzo dobry, naprawdę dobry nowy album Dragon Chaser. Chasing dragons for the rays, looking for something. Jestem tu i jestem na naszej grupie. Przygotowujemy w takim razie dwugodzinny set richterowy. Na grupie powstał post richterowe 2 godziny. Zdecydowanie popieram. Proszę się tam wpisywać, przynajmniej osoby, które są na grupie. Też taki post zrobię na stronie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Dobrze, Folk Lake. To teraz z Kanady przenosimy się na szybko do Nowej Zelandii. Space Above i nowy album Steel. Leave it alone. Czas się żegnać, moi drodzy. Ela Różycka jeszcze do szóstej rano za konsoletą. Aleksandra Kaczkowska. Do usłyszenia za tydzień. I już punktu.